Яўген Свярстюк, былы украінскі дысідэнт, прэзідэнт украінскага пэн-клубу. Потапчык Юрый, Потапчык Мікіта, Павлоў Анатоль, Павлоў Павел, Павлоў Яўген, Павловская Марія, Павлюкевіч Сергей, Паходня Николай, Пачобут Андрей, Пашковіч Ігор.